bună seara, bine v-am găsit. E ce zi azi? Marți? Miercuri. Miercuri. Dacă miercuri e aproape joi, mâine o să fie weekend la noi. Ce ne mai place weekendul încă de astăzi. Vreme superb a fost astăzi în București. Din nou ne uităm așa în spatele nostru și vedem Bucureștiul văzut din interiorul mall-ului. Mai exact, vedem parcarea de la mall și o vedem pentru a treia zi la rând, pe timp de zi, adică luminată. Bun, hai să începem primele 40 de minute non-stop hits. Avem Celebel și Helen, Kaboom, DJ Magnum Remix. Avem piesă nouă de la F-Charm și Sonia, Alma de la Alma. Și David Guetta împreună cu Kid Cudi, Memories, remixul Bingo Players. Puțin mai încolo, vreo 30 de minute, așa avem invitații live de astăzi în studioul din Plața România. Mai exact, Felipe și DJ Bone. Micaela se numește piesa pe care o să o lansăm oficial astăzi. De asemenea, 0722 20 60 20, așteptăm mesajele acolo. Și facebook.com/KissFM România. Iar de asemenea, nu uitați, cu un simplu cont de Facebook puteți să deveniți superstaruri. Intrați pe kissfm.ro/superstar. La Kiss FM, ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. În mâini m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșel nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Mulți nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Rebel sunt, la Kiss FM ascult doar hituri. Ride it, ride it, ride it. filmare, o să punem pe YouTube și pe pagina noastră de Facebook, ca să vedeți cum pentru cei de acasă, pentru cei care n-au ajuns pe aici, pentru cei care n-au văzut cum arată studioul nostru, o să facem o mică filmare și o să vă arătăm cum arată studioul nostru. Bun, hai să continuăm mixul, dăm startul SMS-urilor chiar acum, 0722 20 60 20, delichisturile care vin acolo sunt cu tarif normal, desigur. Continuăm așadar cele 40 de minute non-stop hits cu Guess Who și Demonga, tot mai sus. Sahara, I Wonder Why, imediat. Și avem și partea de Fly Project, muzica, o piesă foarte, foarte bună. De asemenea, vă mai

siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Oh, malea sin pala, oh, matela noche samba. Suntem live din Mall din Piața România. Hai să ne uităm pe mesajele venite de la voi. 0722 20 60 20. Hello, sunt Lucian în Drăgușanu. Vreau și eu un dedichis surorii mele Sorina, Nicoleta și fraților mei Ginel și Marius. Sunt de cei mai tari. Bravo, uite, frumos dacă zice el, așa o fi, nu? Salutare, băieți, o dedicație dacă se poate din partea mea, Ștefan, pentru Tiri, o melodie faină vrea el. Hello, sunt Nicu din Arad. Vreau și eu să vă zic că sunteți cel mai tare voz de radio și vreau și eu să dedic toate piesele pentru voi și toți cei care ascultă Kiss FM și prietena mea Bianca și toți prietenii mei și mai ales vouă. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Bună seara, sunt Nico din Arad. Ce stai? Vreau și eu să fac o dedicație pentru iubita mea Nicoleta. Zice așa, din Becleancu, cu mesajul pe iubesc mult, Sorin din Brăila. Hai să vedem cine mai este aici într-un salon de reanimare, nu stai un banc, nu mă interesează. Piesa următoare pentru frații mei din Gheorgheni, Cluj-Napoca. De mult n-am mai avut un mesaj de acolo, chiar ne era dor. De pe Constantin Brâncoveanu, Emanuel, Cluj-Napoca. Mersi, baftă! Hai să continuăm mixul nostru, Bang Bang, Music is my girlfriend. Pitbull și Mark Anthony, Rain over me. Și vine și Antonia cu marionet. Și în câteva minute DJ Angus să dea startul de kiss-urilor pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/kissfmromania. La Kiss FM ascult doar hit-uri. I wake up watching you, baby, I'm all fucked. Take it slowly, make a wish. So much to confess. The waves are smoother than your hair, girl. Today my no is yes. I'm horny hearing everywhere, girl. Tonight there is no stress. Enough said, we're done, my bad girl. You should know, I guess. The music is my girlfriend. My girlfriend. My bad girl, you should know, I guess. this. The music is my girlfriend. Is my girlfriend. DJ Anganolix. Am dat de timp startul dedicațiilor pe facebook.com/KissFM România. Le vom citi peste 10-15 minute. Da, se pare că lumea nu prea s-a împrietenit cu pagina noastră pe Facebook. Se pare că nici Facebook nu ne place prea tare pe noi. Uite, nu lasă nici măcar să punem link-uri aici. Incredibil, da, suntem certați astăzi rău de tot cu Facebook-ul. Da, o să scoatem Facebook-ul la ședință. Neapărat o întâlnire între noi și Facebook. Nu se poate una ca asta. Da, așa ceva, adică nu, uite, adică nu să pună postare, adică... Așa ceva. Incredibil. Bun. În câteva clipe ne întoarcem cu invitații de astăzi live în studioul Kiss FM din Plaza Felipe, DJ Bond și Manda. Ei vin să lanseze o piesă nouă, o știm foarte bine, se numește Micaela. La Kiss FM asculți doar hituri. Felipe și DJ Bone. Hello, hello. Salutare, băieți. Salutare. Ce faceți voi? Foarte bine. Am venit să lansăm aici în premieră nou single Micaela. Micaela cu capa, da? Să știe toată lumea, să înțeleagă. Cu capa, exact. E o piesă pe care noi deja o difuzăm la Kiss FM. Ne place foarte mult, are așa un sound de vară. E o piesă cu care voi să mergeți în vară, să înțeleg. E o piesă de feeling, o piesă foarte, foarte caldă, care te cuprinde foarte repede, știi? De corazon, așa... Categoric. Ce facem cu ea? Mergem cu ea în vară, videoclip, frumos? Păi, reacțiile, să știi că sunt foarte bune, având în vedere că în 4 zile avem vreo 70.000 de vizualizări pe YouTube. Foarte bine, felicitări! Clar, vom face și un clip, nu? Este un featuring oficial, Felipe featuring DJ Bone. Normal. B-O-N-N-E, pe care, care știm, este foarte calm așa, foarte pe care știm din producții, din remixuri și din alte lucruri interesante. Vine mai expresiv în era. Da, vine cu un instrumental, Felipe a dat linia pe piesă și a ieșit foarte bine. Poate tare, cam așa se face treaba. I-am dat nota 10 pentru te. Oh, bravo, bravo, bravo, foarte tare. Mulțumesc că am subținut minte. Îl avem și pe Manda in the house aici, îl filmează colegul vostru de studio. O avem și pe... Cu Manda o să vorbim în câteva minute, pentru că el împreună cu DJ Bone au produs remixul la David Guetta și Sia Titanium, piesă și remix pe care l-am ascultat ieri în premieră. Bun, dar acum hai să ne amintim de piesa asta, Micaela, după care ne toate să vorbim cu Felipe și DJ Bone aici în direct în studioul din plața. Dar stai așa, până să ascultăm piesa, trebuie să întrebăm pe băieți. Exact, mi-am întrebat și pe toți ceilalți care au avut piese cu nume de fete, Dalinda, Marilena, ce piesă au mai fost, cine este Micaela? Cred că am purtat o discuție într-o seară, Ian, la studio. Îți mă aduce aminte? Păi, da, acum sper că nu e cum era, Micaela de la Casa de Discuri, nu? Nu era... Nu are nicio treabă. Nu, desigur, glumea. Uite, ridicăm piesa din tot sufletul. De ce nu? Tuturor dar, Mihailelor, pentru că sunt multe Mihaile în România. Era o expresie, cum era? Omul lui Dumnezeu sau cum se traduce? Să fii iubit de Dumnezeu. Exact. Cum? Micaela înseamnă să fii iubit de Dumnezeu. Asta e traducerea. Rino a insistat să-mi spună că și el se regăsește în... Domnul Rino, salutăm și pe el foarte tare. Hai să auzim piesa și ne întoarcem cu voi în direct la Kiss Kiss in the Mix. Felipe, DJ Bob, Micaela. premieră, dar deja difuzăm piesa asta de ceva vreme la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Hey, am venit să-i facem premiera oficială cu băieții în studio aici, să ne povestească de piesă, să... Tot la câmul. Felipe și DJ Bon, Micaela. Cu doi băieți și o domnișoară. Nu, desigur, lăsând gluma la o parte, Manda este un el, îl simt foarte bine, îl știm din seturile de la Mare, din de acolo, de la Costinești, da? Ne vedem pe 1 mai? Da! Cu siguranță! Facem gașca acolo la Mare? Fie ceva... La microfon, așa, da? Da, da, da. O să fie ceva, în primul rând, da. Am intrat și eu în direct. O să fie ceva foarte frumos ca data trecută. Ah, exact, o chestie care o să țină 3-4 zile, nu? Ceva de genul. Începem pe 30, 29-30. Pe 28. Pe 28 până pe 3 mai stăm la Mare, nu? Da, ceva de genul. Ok, hai să ne întoarcem la piesă. Am spus că în curând vine și un videoclip pentru ea. Un videoclip pe care să-l tot vedem la vară, nu? Normal, așa sperăm. Foarte frumos. Pete, Mihaele, în videoclip v-ați gândit? Aveți deja alese sau... Păi, fată, pentru Mihaela sperăm că Manda va fi. Bă, gata, a trecut gluma cu Manda. No. Chiar, sincer, n-am nicio idee cum va fi scenariu. Apelăm la Roton, ca de obicei. Ei se vor ocupa de găsirea unui regizor foarte talentat și... Categoric vom face un videoclip pe măsura și a unor Mihaele. Și un casting pe măsură. Micaela. Cu multe Micaele. Ok, normal. Pe final, date de contact, Facebook-urile voastre și alte lucruri interesante, alte site-uri dacă aveți. Pe mine, Felipe, în primul rând, mă puteți găsi la www.facebook.com/Felipe Oficial. Împreună, da? Deci cu PH și Official cu 2 de F, da? L-I-P-E Oficial, da? La Felipe PMP Production, da? That's right, my man. Ok, am găsit aici, o să dăm un like, da. În cazul în care n-am făcut-o încă. Acolo postăm orice producție nouă pe care o lansăm. Avem și Micaela, mai multe variante și extended-ul, bineînțeles. Deci ați spus o să o ia toți DJ-i, da? Da, pentru DJ. Foarte bine, categoric. Bun, și am zis că lucrați împreună cu Rino la noul single, sau deja e gata, Rino și Silvia? Vor lansa și un single, încă nu pot să-ți dau foarte multe detalii. Am auzit ceva în studio, de aceea vă întrebam, nu știam cât puteți voi să dezvăluiți. Tot ce putem spune e că sună foarte bine. Sper să nu spui tu mai multe după ce plecăm. Nu zice nimic, nu, nici vorba, nu. Rămâne aici, da. Exact ce am zis. Basta maximă cu noua piesă. Aici rămâne între microfoane. Da, rămâne între microfoane, da. N-a auzit nimeni, nu. Ok, succes cu piesa, ne mai auzim cu siguranță la Kiss Kiss in the Mix. Și Manda Bone, mai așteptăm și alte remixuri, că remixul de ieri ne-a plăcut tare mult. Ia, noi ne vedem la studio. Desigur, pentru că de curând DJ Young este împreună cu Aisa, coleg de studio, cu Felipe, DJ Bone, Manda, Rino. My know Sign Peter Production. Da, exact. Vaptă maximă. Chiria, cât e chiria? Cât e chiria? Chiria, din cuvânt mai ieftin. Ciao, vaptă maximă la Kiss FM. Asculți doar hit-ul. All right, let's do this. Kiss FM. Walked when I should've run when I should've walked. Don't I know. Walked when I should've run and I ran when I should've walked. Kiss FM. Feel the sound. The sound. The sound. Kiss Kiss in the mix. Hello, party people, Optix. Începem ora a doua de astăzi de Kiss Kiss in the mix, live din Mall, din Plața România. DJ Alex și Olix împreună cu voi. Începem așadar o nouă tură de 40 de minute non-stop Kiss. Piese mixate. Da, avem piese mixate fără reclame timp de 40 de minute. Nu uitați să intrați pe kissfm.ro/superstar. Cea mai tare campanie, cea mai nouă nebunie care se întâmplă dacă vă logați cu contul vostru de Facebook. Veți vedea ce se întâmplă. Da, hai să vedem ce dedichisuri avem venite la 0722 20 60 20. Până una alta, zice așa, Aramis, să tine cel mai tare post de radio, Kiss FM. Mulțumim foarte, foarte mult de la Geo din Timișoara pentru colegii de la fază. Distracție plăcută, dați și la mine o bere și pentru chisomani. Păi dacă ești la fază, ce bere trebuie? Poate omul vrea să se relaxeze păzind, nu? Pentru Diana și Mihaela, vă iubesc mult de la Cristina. Apropo de Mihaela, sunt Nițu Iulian din Târgu Jiu. Vreau și eu să vă spun că aveți cel mai tare post de radio Kiss FM. Mulțumim foarte, foarte mult. No, eu cred că îl cheamă Sant Nițu. Sau Nițu, în fine. Bună să Rodica, aș vrea și eu dedicație pentru colega mea Bea și pentru toți colegii mei care se află acum la lucru cu mine și pentru voi cei de la Kiss FM. Mulțumim. Poate pentru colega ei care bea. Care? Da? Nu știe, bea un ceai rece la această oră. Hai să continuăm cu She Does Mind, Chapeau. Ne întâlnim și cu Plain Winnie Abibi și Michael Farnsberg, Mad World, un featuring cu Safri Duo și IZMB. Un remake, un rework, un re-cover, un Da, un cover după piesă Tears for Fears de acum 20 de ani. La Kiss FM. Asculți doar hituri. Girl, I got you so good and I know you like. So come on, push it on me. Come for the ride, let's win it all, win it all, win it all, win it all. Don't need to be. foarte interesant. Mi-a luat cuvintele din gură, exact asta vreau și eu să zic. Colegii noștri de pe contul oficial Kiss FM au dat start de Kiss-uri. Se pare că aici suntem prieteni cu Facebook-ul. Hai avem să vedem așa ce derichisuri avem. Florin, vreau un derichis pentru el, pentru puiul meu scumpic, zice Ina. Gabi, pentru Panait, Andreea de la Gabriela. Cristian, vrea Eminem. Robi, dedicații pentru skaterii din Zorilor. Constantin, pentru toți prietenii mei. Din partea mea, Alex, pentru tot 11 ce din Spiro Haret. F Charm, nu, pentru facultatele chimie, doamne. IPMI, Poli Timișoara de la Cristina. Gabi zice așa, melodia Mahombi Bumpy Ride. Bogdan, o dedicație pentru mine, vă rog, mesajul, te iubesc. Pentru Nico de la Costi. Kira vrea Pufi ale mele. E simplu, vă iubesc și pe voi DJ Ang și Oli. Vă pup tare frumos și dacă se poate voltaj, dă vina pe voltaj. O să fie cu siguranță până în ora 10. Avem și piesa asta de mixat. Hai să vedem mai departe. Alecu zice așa, de la Tati pentru toți fanii Kiss FM și pentru DJ Kiss FM. Tania, Cezara, Milka, la flop pentru prietena mea Sorina. Adriana, salutare la toți studenții de la Ecologia anul 3 de la USM. Ciprian de la Civic Brașov pentru toți chisomanii în acest oraș de poveste. Și Andreea pentru toți prietenii. Mamă, câte mesaje la postarea oficială Kiss FM de pe pagina noastră facebook.com/KissFM România. Continuăm mixul nostru de astăzi cu încă 3 mega hituri Kiss FM. Livi și Mona vin cu Sweet Love, remixul lui DJ Screen și Asher. Piesă nouă de la Lucky Man Project, lansată oficial aici la noi în studio, Party Starter. Plus vine și Celia, Is It Love. O așteptăm și pe Celia la un moment dat în studioul Kiss FM, că n-am mai fost de ho-ho-ho. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits din plața la Kiss FM. Ascult doar hituri.

roses bringing sweet desire. You got me burning like a fire, and this flame is getting higher. Roses bringing sweet desire. Cristina la Kiss Kiss in the Mix. trebuie să vă spunem că avem un nou voting și astăzi pe Facebook, facebook.com/KissFM România. Astăzi avem un voting între două piese, am putea spune, asemănătoare? Cred că da, nu? Da, undeva pe același stil, Gustavo Lima, Balada Boa și How Lucas cu Marcelo, Ciu-cea-cea. Știți foarte bine, piesele se pun deja în cluburi. Ciu-cea-cea este deja și în playlistul Kiss FM, începând de mâine, o să tot auziți și o să tot auziți de... nu o să mai puteți cu ea. Vă invităm să votați piesa nouă de la 99 minute, așadar, pe pagina noastră de Facebook. Până la alta, SMS-uri, dedicații 0722206020. Hello, chisomanilor, sunt Marius din Ploiești. Vreau și eu să-i dedic o melodie fostei iubite Mihaela, care tocmai a fost ziua ei. Vai, care no, este? Să nu zici ce piesă. A cărei zi tocmai a fost, nu care a fost. Care, mă înțelegi? Da. Un dedichis pentru Rodica și toate fetele de la finisaj de la Bea, care nu bea nici un ceai. Bravo, salut, sunt Giorgio din Tulcea. Sunteți cei mai tari, să vă mulțumim foarte, foarte mult. Deci Bea era Bea de mai devreme, da? Ca să înțeleg care nu bea. Da, bună, sunt Ligia din Baia Mare și vreau să fac o dedicație pentru prietenul meu Vlad, cu mesajul, te iubesc foarte, foarte mult, pupichii! DJ Big Eyes, o piesă nouă, se numește Marilena. Avem și Deep Central, Russian Girl. Și Mike Diamond's Reason to Feel Love. DJ Ang și Olix împreună cu voi, nu uitați, vine weekendul și weekendul vine cu super evenimente pentru noi. Sâmbătă, Kiss Kiss in a Mix Party se întâmplă în Focșani, întâlnim în Pulse Studio, DJ Young va fi acolo cu voi. Iar partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă vineri în Club Sweet Escape Craiova, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM suntem din Club Scala, Piatra Neamț. Hai să continuăm mixul live din Mall din Plața România la Kiss FM. Asculți doar hituri. Marilena, you are too sexy for this night. You know your dress, it looks so tight. The guys can wait, they wanna buy. Oh,

aici în studioul Kiss FM, Piața România, Reason to Feel Love. Foarte, foarte tare piesa asta, ne place tare mult. Acum încheiem 40 de minute non-stop hits, nu înainte să vă spunem că avem podcastul update la zi, găsiți pe kissfm.ro/kkm. Intrați, ascultați, downloadați, să aveți colecția completă, totul este gratis, desigur. Și dacă intrați pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/kissfmromania, o să vedeți o filmare foarte caterincoasă pe care am făcut-o cu băieții, cu invitații noștri de mai devreme. Felipe, DJ Bon și Manda, invitați la Kiss Kiss in a Mix astă seară, e acolo filmulețul pe Facebook-ul nostru. Ne toacem câteva clipe cu încă 3 hituri, poate chiar 4, vedem cât în cap, mixate live. DJ Ang in a Mix astăzi la Kiss Kiss in a Mix. La Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss Kiss in a Mix! We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Suntem direct live din Mall din Plața România. Continuăm petrecerea Kiss Kiss in a Mix, DJ Ang and Olex din studioul de sticlă Kiss FM de aici din Mall. Foarte important, dacă n-ați făcut-o până acum, intrați pe kissfm.ro. Uite, deschid și eu site-ul încă o dată. /super str. Acum te loghezi cu contul tău de Facebook și după aceea ai să vezi ce se întâmplă. Vedetele lucrează pentru tine, o chestie foarte tare în premieră în România. 3383 de superstariuri avem deja pe site-ul Kiss FM, pentru care lucrează vedetele din România, desigur. Continuăm mixul nostru cu Vank, pleacă remixul lui LLP. David Guetta, Titanium, remixul semnat DJ Bone și Manda. Avem și Gotti împreună cu Rihanna, un mashup foarte interesant pentru We Found Somebody. Și Adele vine mai apoi cu Set Fire to the Rain. De asemenea, mâine după ora 22 la Kiss TV, în reluare, clasamentul Top 10 Like Words prezentat de DJ Young pe Kiss TV și desigur pe kisstv.ro mâine seara de la 10. Come on! Let me see those hands.

remix românesc, Addictive Elements Remix, la Kiss Kiss in the Mix, exact un minut înainte de la 9. Da, pregătim imediat piesa Non House de la ora 9 până una alta, să vă spunem că sâmbătă? Nu sâmbătă, duminică. Duminică de la ora așteaptă la o nouă ediție de Airplay 100, topul cu cele mai difuzate 100 de piese din România. Ne toacem repede în pauză scurtă la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. So many years we were friends, and yes, I always knew what we could do. But so many tears in the rain fell the night you said that love had come to you. I thought you were not my kind. I thought that I could never fear for you. You were feeling, and so you left for someone new. And now that you're far and away, I'm sending a letter today from Sarah with love. She got the lover she is dreaming of. She never found the words to say, but I know that today she's gonna. Train to catch before it's gone, and I'll keep on waiting and dreaming. You're strong enough to understand. As long as you're so far away, I'm sending a letter each day from Sarah with love. Ok, bună, people! 7 minute, am avut și piesa non-house. Ne întoarcem live în studioul Kiss FM din Plața România, din Mall. Începem ultima oră de program de astăzi. Nu înainte să vă invităm pe kissfm.ro/superstar, pentru că vedetele lucrează pentru tine. Intră acolo pe kissfm.ro/superstar și cu contul tău de Facebook ai să vezi ce nebunie se întâmplă. O campanie foarte tare în premieră în România. Dar și DJ Kiss FM lucrează pentru tine și tocmai citesc delichisurile venite la 0722 20 60 20. Hello, sunt Rodica, vreau și un delichis special pentru Roli, cel mai harnic de la Vulcanizare, și pentru voi de la Kiss FM, cei mai tari, mulțumim foarte mult. De la Ionuț, pentru prietenul meu cel mai bun și în special pentru voi. Super! Hello, băieți, alo Kiss, vreau un delichis pentru perișoara mea Cami, Alex din Prahova zice: salutare, băieți, sunt Cat, nu, Cheche din Motru, aș dori și eu melodia Eche, Eche, Moricante pentru toate femeile frumoase din Motru și pentru toți cei care ascultă Radio Kiss FM și, nu în ultimul rând, pentru voi cu mesajul sunteți cei mai tari, bravo! Mulțumim foarte mult, Andrei din Piatra Neamț sunt eu, vreau și eu, Maria Maria, sunteți cei mai tari și din Brașov cineva ne salută, Aristel la fel, ne salută, o grămadă de mesaje, citim mai încolo. Începem ultimele 50 de minute non-stop hits cu o piesă foarte frumoasă. Maximilian și Mefix, Sophie, mâine o să avem în premieră un remix oficial la această piesă. Oh, bun, bun, bun, îl așteptăm, e 99 minute deja, mă gândesc cum să facem. Da. Da, pentru că e... 99 minute. Vreau facem așa. Mai întâi piesa câștigătoare. Da, păi cum? Facem... Urmează, așadar, piesa câștigătoare de pe votingul pe care l-am avut pe Facebook.com slash Kiss FM România, adică piesa nouă de la 99 minute. După care o să ne întâlnim cu Maximilian și Sofit și... Jennifer Lopez, I'm Into You, remixul David Club Remix. Dar mai întâi, piesa câștigătoare de pe Facebook din seara aceasta. Mulțumim pentru voturi, voi ați decis. Câștigă! Băiatul ăsta, Ciu-cea-cea, wow. Lucas și Marcelo. Este un featuring foarte interesant. Ciu-cea-cea, un remake 2012. Piesa nouă de la 99 minute. Eu quero Ciu, eu quero Cea. Eu quero Ciu-cea, Ciu-cea, Ciu-cea, Ciu-cea, Ciu-cea. Eu quero Ciu, eu quero Cea. Eu quero Ciu-cea, Ciu-cea, Ciu-cea, Ciu-cea, Ciu-cea, Ciu-cea. É isso aí, galera. Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchutchá! Cheguei na balada doidinho pra piritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia não pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchutchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchutchá, tchá, tchutchá, tchutchá, tchá, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchutchá, tchá. Balada doidinho pra piritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchutchá, o Brasil inteiro vai cantar. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá. Eu quero tchá, tchá, tchá, tchá.

și remixul Dave Club Remix la Kiss Kiss in a Mix Live din Mall din Plața România. Suntem în ultima oră de mix, în cele 50 de minute non-stop hits. Nebunie mare pe pagina noastră de Facebook și ne pregătim chiar acum să dăm startul de kiss-urilor acolo, să vedem dacă are efect de data asta, pentru că nu, Facebook astăzi cam face figuri. Dacă nu, vom da oficial de pe linkul oficial, da. Kiss FM, da? Să vedem dacă merge. Până la postat acum. Ne pregătim să mixăm alte piese și mai apoi să luăm dedicațiile voastre. Între timp să vă spunem că mâine va fi joi și dacă e joi e weekend la noi. Super petreceri, vă așteaptă în weekend. Olic și Dan Fințescu, partidul Kiss FM. Se întâmplă vineri în club Sweet Escape Craiova, iar sâmbătă suntem live pe Kiss FM începând cu miezul nopții din club Scala, Piatra Neamț. Iar Kiss Kiss in a Mix Party, adică DJ Young, se întâmplă sâmbătă în Focșani, în Pulse Studio. Voi mixa acolo. Ora 9 și 20 de minute, atât arată ceasul. Asta înseamnă că mai avem mai bine de 30 de minute din emisiunea de astăzi. Numai hituri mixate live de aici, din studioul nostru. Ana May, City Lights, piesă nouă. Una mai veche, mai apoi din vara anului trecut, Dansa cu Duro. Și Luke One de Moga și Liviu Tădorescu, Electronic Symphony. La Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. So many care s-a încheiat, s-a filmat și videoclipul acestei piese, așa încât în curând vom avea un videoclip foarte șmecher pentru Luke Juan de Moga și Liviu Tădorescu, Electronic Symphony. Facebook.com. Așa, să lăsăm să zică, tot acolo. Facebook.com/KissFM România. Avem dedicații primite de la voi. Nicolae Florin dedică toate melodiile de dragoste din această seară cele mai frumoase fete, Ali Marinescu. Ia să vedem cât de frumoase. Descriem și noi din cu aici. Cristine zice așa pentru voi, în special Cristi din Constanța. Mulțumim, Cristi. Kira vrea să ne mulțumească. În colorat seara cu muzică bună. Vă chisuiesc pe amândoi adorabililor. Mulțumim. Dedicație pentru cea mai scumpă fată, Teodora, și pentru Ali și Petrica de la Bibix. Alexandru zice că vrea Sunrising Mysterious Girl. Bibix, Bibix Bia, da. Tot ea se întoarce. Sunteți cei mai tari, vă ascult în fiecare zi. Dragostino Drago pentru soția mea Ramona și pentru fiul meu Daris, de la soțul și tatăl lor Drago. Foarte frumos. Hai să continuăm. Da, uite, am deschis profilul lui Ali. Da, frumos, și are o poză interesantă așa, cu ochelari de soare, foarte tare. Voltaj, dă vina pe... Avem... După care, o piesă care oficial se va auzi de mâine pe Kiss FM. În playlistul Kiss FM, Alex Mica, Talinda. Și asta pentru că ne-ați cerut piesa asta, v-am făcut pe plac, am băgat-o și în playlist. Vine și Smiley cu Dream Girl și... Arash, poate mai intră Broken Angel. Intră. Hai să dă vina pe... La Kiss FM, ascult doar hit-uri și vedetele lucrează pentru tine. Difuzor că nu mă auzi mai tare, beat-ul ăsta că te ține în picioare. Berea care nu se oprește să mai curgă, noaptea asta că e mult, mult prea scurtă. Gașca ta că n-ajungi până în zori acasă, mama ta că te-a făcut așa frumoasă. Care iar suflă în buzunare, masa care plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. behind my back. And you say you're in love with me. But I know that you're lying to me. And you say you're in love with me. But I know that you're lying to me. KKM, ascultați, downloadați, toată colecția trebuie să fie complete și tot ce faceți ca să o aveți este gratis. Așadar, kissfm.ro/KKM, intrați acolo, găsiți toate înregistrările Kiss Kiss Remix de până acum. Dar avem și pentru alte emisiuni, adică intrați pe kissfm.ro/podcasturi și puteți să aveți podcasturile la zi pentru celelalte emisiuni. Mai exact pentru cronica cărcătașilor, pentru Hitmaker, Festa 40, Airplay 100 și... Club Mix, bineînțeles, sunt toate acolo. Continuăm mixul nostru, ultimele 50 de minute de mix de astăzi. Avem Araș, Broken Angel, Sunrising, Mysterious Girl, plus una mai veche vine de la Pink Room și Antonia, Roses on Fire. Cred că e prima piesă românească la care a participat Antonia cu vocea. Foarte bună. Și mai apoi continuăm cu Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. La Kiss FM. Ascult doar hit-ul. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Man, you said to چشم من گریه نده، نه نمیتونم بدون تو.

Mix. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară frumoasă în continuare. Marian Boba vine alături de voi după ora 22 și ne întâlnim mâine. Mâine va fi joi și dacă e joi e weekend la noi. O luăm de la clavă de la 7 seara. Mâine de aici în studioul Kiss FM, de sticle din Plața România. Nu uitați să intrați pe www.romanicatube.ro. Da, Romanica cu capa, romanicatube.ro. Un fel de YouTube românesc, foarte tare, de pamflet, satire și multe filmulețe, unde îți poți uploada link-urile tale, videoclipurile tale. Și de asemenea un link foarte tare pe care trebuie să-l țineți minte, kissfm.ro/superstar, pentru că vedetele lucrează pentru tine. Mai avem o piesă pe final de program, vine de la Bob Sinclair și toată gașca lui, o piesă care ne place nouă foarte mult. Să ne auzim Rock the Boat. Ne auzim mâine seara la Kiss FM. Asculți doar hituri. New music. Kiss FM. Ay, qué rica, dale chica. Pelo lacio, mira eso. Dale, loco.